مسلمان پر ضروری ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک پر ضروری ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں. یہ معذور لوگ بھی اس شرط کے ساتھ مستثنا ہیں کہ جب کہ یہ خیرخواہی کریں اللہ اور رسول کی. اللہ اور رسول کی خیرخواہی سے کیا مراد ہے اس موقع پر؟ کہ یہ غلط خبریں نہ پھیلائیں اور غلط پروپاگنڈا نہ کریں پیچھے، اور بلکہ یہ ایسی باتیں کریں جس میں جہاد کی تقویت ہوتی ہے اور جس میں دین کی بہتری ہوتی ہے، ایسی باتیں کریں، اور ایسی باتیں کہ جو دشمن کو تقویت پہنچانے والی ہیں، جھوٹی خبریں اڑانا یا ایسی باتیں کرنا جس سے مسلمانوں میں ذوق پیدا ہو، اگر یہ کریں گے تو پھر یہ بھی مجرم ہو. نہ کوئی اندھا معذور ہوگا، نہ کوئی لنگڑا، نہ لولا، نہ کوئی بوڑھا، جبکہ وہ ایسی باتیں کریں گے. اس کو تخذیل کہتے ہیں. شاہ صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امیر ہوگا وہ کسی مخذل شخص کو قبول نہیں کرے گا اپنی فوج میں. مخذل وہ ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ کمزور پڑ جائیں، سپاہی کمزور ہو جائیں، فوجی کمزور ہو جائیں، ایسی باتیں کرتا ہے. ایسے آدمی کو رکھنے کا ہی حکم نہیں ہے، قبول بھی نہیں کرے گا. اور ایسے آدمی کو جو مرجف ارجاب، جو خبریں اڑاتے ہیں، ایسی غلط خبریں اڑاتے ہیں، ایسی خبریں جس سے کہ قوم، ملت اور ذوق پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کی جماعت میں، ایسے لوگ معذور نہیں سمجھے جائیں گے. چاہے وہ اندھا ہو، وہ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، چاہے وہ لولا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، اگر ایسی وہ بات کرتے ہیں. یہ خیرخواہی کے ساتھ مشروط ہے. اور محققین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان کا جہاد ہے. یہ لوگ اگرچہ جسم کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے کہ دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن زبان سے ایسی باتیں وہ کرتے ہیں کہ جس سے جماعت کو، قوم کو تقویت ملتی ہے، دین کو تقویت ملتی ہے، فوج کو، سپاہیوں کو. تو یہ حقیقت میں ان کا جہاد ہے. جہاد سے کوئی آدمی مستثنا نہیں ہے، اپنی اپنی حیثیت میں یہ معذور لوگ بھی. اس لیے نصحوا للہ و رسولی کی قید لگی. اگر یہ وفادار نہ ہو، غلط باتیں کریں تو مجرم نہیں. تو فرمایا جبکہ یہ خیرخواہ ہوں اللہ کے اور اس کے رسول کے، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام. یہ نیک ہوں گے، چاہے یہ معذور ہیں، عملی طور پر یہ نہیں جا سکتے، لیکن زبان سے، جذبات سے، نیت سے، سب چیزوں سے یہ خیرخواہی کر رہے ہیں جماعت کی اور دین کی، تو یہ نیک ہیں. سو ایسے نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں. سبیل سے مراد ہے الزام اور عتاب، کیونکہ یہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق صحیح کام کر رہے ہیں، پروپاگنڈا صحیح کرتے ہیں، اور ایسی بات زبانوں سے نکالتے ہیں کہ جس سے جماعت میں تقویت پیدا ہو، ذوف نہ پیدا ہو، کمزوری نہ آئے جماعت کے اندر. ایسی باتیں نکالتے ہیں، وہ دین کے لحاظ سے جو باتیں مفید ہیں وہ نکالتے ہیں. تو لہذا یہ لوگ نیکی والے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ نیکی والے پر کوئی الزام نہیں. مال المحسنین من سبیل کے قاعدے کو احناف بڑا وسیع مفہوم دیتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والا ہے اس پر کوئی الزام نہیں. مثلا اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرض کرو کہ کوئی شخص دوسرے آدمی سے کپڑا لیتا ہے مستعار، کہ بھئی مجھے کپڑا دے دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں. یہ نیکی کرنے والا آدمی ہے، کپڑا مستعار لیا ہے نماز پڑھنے کے لیے. فرض کرو کہ یہ کپڑا ضائع ہو جائے، اس شخص کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، تو اس کے ذمے ضمانت نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ اس قانون کی ماتحت آ رہا ہے. مال المحسنین پر الزام نہیں، وہ جو نیکی کا کام کرنے والا تھا، اور کپڑا خود اس نے دیدہ اور دانستہ ضائع نہیں کیا، بلکہ وہ ضائع ہو گیا اس کے عمل کے بغیر. اس کو شریعت کے اندر ہلاک اور استہلاک دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں فقہاء کرام. اگر کوئی شخص امانت لے کر، مانگی ہوئی چیز لے کر، دیدہ و دانستہ اس کی حفاظت نہیں کرتا اور وہ چیز ہلاک کر دیتا ہے اپنی غفلت سے، پھر یہ مجرم ہوتا، پھر ضمانت اس پر آتی ہے استہلاک کی شکل میں. لیکن اگر اس نے اس کے عمل کے بغیر وہ چیز ہلاک ہو گئی، کوئی اٹھا کر لے گیا فرض کرو، اس کا دخل نہیں ہے، حفاظت بھی یہ کرتا رہا پوری، کوتاہی نہیں کی، اور پھر وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس کی ضمانت نہیں آتی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ. اب خصوصاً نماز پڑھنے کے لیے اس نے کپڑا لیا اور وہ ہلاک ہو گیا، ضمانت نہیں آئے گی. یا اسی طریقے سے سواری لی ہے کہ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مجھے سواری دے دو، اس کی کوتاہی کے بغیر وہ ہلاک ہو گئی ہو تو ضمانت نہیں آئے گی اس پر، کیونکہ یہ محسن ہے اور محسنین پر الزام نہیں ہے اسی قاعدے کے تحت. تو یہاں تو اللہ تعالی نے کمزور لوگوں کو جہاد سے اس شرط کے ساتھ مستثنا قرار دیا ہے کہ اللہ اور رسول کے حق میں خیر خواہی کرنے والے ہوں، کوئی غلط بات نہ کریں، غلط پروپاگنڈا نہ کریں، جماعت کی تضعیف کا باعث نہ ہو. گویا کہ ایک درجے تک یہ اپنے زبانی اور نیت اور ارادے سے جہاد میں مصروف ہیں، یہ نیک ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے، نیت ٹھیک ہو، خدا تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. فرمایا اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ان کو سواری دے دیں، ان کے پاس سواری نہیں تھی کہ جس پر وہ جا سکیں سفر میں اور لمبے یعنی جہاد میں، تو آپ نے فرما دیا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں. ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا. اس بارے میں متعدد روایتیں ہیں. ابو موسیٰ اشعری کے ساتھیوں کے بارے میں بھی آتا ہے مسلم شریف میں کہ وہ انہوں نے بھی آ کر درخواست کی تھی کہ ہم جہاد میں جانے کے لیے تو بالکل تیار ہیں لیکن کچھ سواری وغیرہ ہو، بڑا لمبا سفر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. بعد میں پھر ان کو بعد میں کچھ جانور آ گئے تو حضور نے ان کو دے دی. اور یہاں پر ابو موسیٰ اشعری کی جماعت مراد ہے یا بنی مقرن مراد ہیں، وہ تین آدمی تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، یا جیسا کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ سات آدمی تھے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان کے نام یہ ہیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے، دوسری تفسیروں میں بھی ہے، یہ سات آدمی تھے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور ہم جہاد کے لیے تو تیار ہیں لیکن سواری کا کوئی انتظام اگر ہو جائے. حضرت معقل ابن یسار، صخر ابن خنسا، عبداللہ ابن کعب، سالم ابن عمیر اور سالبہ ابن غنمہ، عبداللہ ابن مغفل اور علی ابن زید، ان سات آدمیوں کا ذکر ملتا رضی اللہ تعالی. حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں. تو اتنا صدمہ ہوا ان لوگوں کو، افسوس لاحق ہوا کہ افسوس ہم تو اس سعادت سے محروم رہیں گے کیونکہ سواری کا کوئی انتظام نہ ہو سکا. بے حد صدمہ ان لوگوں کے دل پر گزرا. اللہ نے فرمایا تولو وہ وہاں سے پلٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزنن غم کرتے ہوئے کہ وہ نہیں پاتے اس چیز کو جس کو وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں. ان کے یہ آنسو اللہ کے نزدیک اس قدر قیمتی تھے کہ دیکھو قرآن میں عبدالعباد تک وہ پڑے جا رہے ہیں، پڑے جائیں گے. کتنے قیمتی آنسو سے جو انہوں نے بہائے اس غم میں کہ افسوس اگر ہمارے پاس سواری ہوتی تو ہمیں سعادت سے محروم نہ رہتے، روتے ہوئے وہاں سے پلٹے. بعد میں بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا، لیکن ان کے دل پر بڑا صدمہ گزرا. اللہ نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے، حزنن، بڑے غمگین ہوئے کہ ہم اس سعادت سے تو محروم رہ گئے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم خرچ کریں، سواری کا بندوبست بھی نہیں. فرمایا ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ بھی مستثنا ہیں. انما السبیل، بے شک عتاب اور الزام ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، پیسہ بھی رکھتے ہیں اور دولت بھی رکھتے ہیں، وہ اجازتیں مانگتے ہیں، نہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور نہ مطلب یہ ہے کہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں. ناداروں پر الزام نہیں ہے، اغلیاء پر الزام ہے کہ رکھتے ہوئے، پہلی آیت میں تول کا ذکر ہے، مقدور رکھنے والے ان پر الزام اور عتاب ہے. یہ راضی ہو گئے کہ یہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں، عورتیں اور بچے یا معذور جو پیچھے بیٹھتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ان کو یہ مشقت نہ اٹھانی پڑے. وطب اللہ علی قلوبہم، سو اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں کر دی ہیں، یہ منافق ہیں، یہ سعادت ابدی سے محروم لوگ ہیں، دلوں پر مہریں نفاق کی لگی ہوئی ہیں اور یہ جہاد سے گریز کرتے ہیں باوجود طاقت کی. مالدار ہیں، طاقتور ہیں، جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں، مالی طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن خرچ نہیں کرتے. فهم لا يعلمون، سمجھ بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں کہ یہ بہت بری بات ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اگر ہم ایسا کریں گے خدا کی ناراضگی ہوگی، شکست آئے گی، زوال آئے گا، ہم بھی اس کے اندر مبتلا رہیں گے. تو اللہ تعالی نے معذور لوگوں کا حکم بیان فرما دیا اس شرط کے ساتھ کہ وہ خیر خواہ ہوں اللہ اور رسول، اور فی الواقعہ جو لوگ معذور ہیں ان کو مستثنا قرار دیا، اور ایک لحاظ سے جہاد سے کوئی شخص مستثنا نہیں، یہ معذور لوگ بھی اپنے درجے میں زبانی قلبی جہاد کے اندر یہ بھی محفوظ ہیں، اگر کمی کریں گے خلاف کریں گے مجرم بن جائیں گے. یہ تو جہاد ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، اگر اس کے اندر کوتاہی کریں گے تو نتائج خطرناک آئیں گے ہمیشہ سامنے. کسی وقت بھی اس کے اندر کوتاہی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے مزید بھی منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے جو اگلی آیات کے اندر ہے. ابھی دور تک منافقین کی مذمت کا سلسلہ اور درمیان میں ضروری باتیں یہ ابھی صورت کے اندر چلتی رہیں گی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن اؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. یا تذرون الیکم، اے ایمان والو، یہ منافق لوگ عذر اور بہانے کریں گے تمہارے سامنے جس وقت تم واپس لوٹ کر آئے ان کی طرف. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لا تذرو، مت عذر بناؤ، ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے تمہاری، بے شک اللہ نے ہم کو بتلا دی ہیں تمہاری خبریں، اور ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی. پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب و شہادت کی طرف، پھر وہ ظاہر کر دے گا تمہارے سامنے وہ باتیں جو تم کیا کرتے تھے. سیحلفونا، یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی تمہارے سامنے جب تم پلٹ کر آؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو. فرمایا پس درگزر کرو ان سے، بے شک یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلا ہوگا اس کا جو یہ کماتے تھے، قسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، بس اگر تم راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا ان لوگوں سے جو ناپرمان ہیں۔ پہلے منافقین کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی، وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، نہ خوشی سے مال خرچ کیا، اکثروں نے گریز کیا، پیچھے رہنے کی کوشش کی، بعض نے غزوہ تبوک کے جہاد میں جانے سے پہلے کچھ ہیلے بہانے بنائے، اللہ نے ان کی بھی شدید مذمت بیان فرمائی۔ طاقت رکھتے ہوئے ان لوگوں نے جھوٹے بہانے بنائے ہیں، تو اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، یہ جہاد پر جانے سے پہلے اب ان لوگوں کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے کہ جو اس غزوے سے لوٹ کر آنے کے بعد ہیلے اور بہانے بنائیں گے، جو شریک نہیں ہوئے جہاد میں۔ پہلے تھا کہ جانے سے پہلے جنہوں نے ہیلے بہانے بنائے اللہ نے ان کی بھی رسوائی کر لی، اور اب یہ ہے کہ جہاد سے واپس آنے کے بعد بھی جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ کئی ہیلے بہانے پیش کریں گے، اللہ نے ان کی مذمت پہلے ہی بیان فرما دی۔ ارشاد ہوتا ہے یا تذرون الیکم، عذر پیش کریں گے اور بہانے لائیں گے تمہارے سامنے جس وقت تم واپس لوٹ کر آئے ان کے پاس۔ واپس لوٹ کر آنے سے مراد یہی ہے، یہ جو سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا تھا جس کے لیے بہت لمبا سفر اختیار کیا گیا تھا، اللہ کے رسول نے اور سچے مومنوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، تقریباً 1000 میل کا سفر اختیار کیا تھا رومیوں کے علاقے میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، گرمی کے زمانے میں، قحط کے سمے میں، اور سواریوں کی قلت میں، سامان کی قلت میں، یہ ساری تکلیفیں برداشت کی تھی۔ تو اس جہاد سے واپس لوٹنا مراد ہے، جب تم اس غزوہ تبوک سے واپس لوٹ کر ان کے پاس آؤ گے تو یہ لوگ ہیلے بہانے کریں گے، منافق لوگ جو شریک نہیں ہوئے، تاکہ وہ یعنی معذور سمجھے جائیں۔ ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے صاحب مت بہانے بناؤ، ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے تمہاری۔ لندوں میں نہ لکم، ایمان کا لفظی معنی تصدیق ہی ہوتا، ہرگز تمہاری بات کو سچا نہیں سمجھیں گے ہم، کتنے بھی بہانے بناؤ صاف کہہ دیں۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے حالات اور تمہاری خبریں تو اللہ نے ہم کو بتلا دی ہیں، وحی کے ذریعے اللہ نے ہم پر ظاہر کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود یہ لوگ شریک نہیں ہوئے، اور ساری تمہاری جتنی بھی باتیں تھیں جو تم نے یہ بنائی تھی اپنے ذہنوں میں اللہ نے سب ہم کو بتلا دی، یہ وحی الہی کے ذریعے اللہ نے ہم کو بتلا دی ہیں تمہاری خبریں، تمہارے حالات۔ اور وسیر اللہ لفظی معنی ہے، اور ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو، اور اس کا رسول بھی۔ ان قریب دیکھے گا سے کیا مراد؟ اللہ تو دیکھتا ہے، ازل سے دیکھ رہا ہے ابد تک، تو سیر اللہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ظاہر کرنا مراد ہے، جہاں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں وہاں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی جانتا ہے اور بعد بھی، تو دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ، کیا مطلب ہے دیکھنے گا؟ ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو لوگوں کے سامنے۔ چنانچہ امام ابن کثیر جو مفسر قرآن ہے وہ یہی تفسیر بیان کرتے ہیں، یظہر اعمالکم للناس، اللہ تمہارے عملوں کو لوگوں کے سامنے بھی کھول کر رکھ دے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ایسے منافق ہیں جھوٹے ہیلے بہانے بنانے والے، اور اس کا رسول بھی جان لے گا، وہ بھی سامنے آ جائے گی بات ساری جب خدا تعالیٰ کھول دے گا. یہ ہے دیکھنے کا مطلب، ظاہر کر دے گا تمہارے اعمال کو لوگوں کے سامنے. اور پھر اس کے بعد اگلی منزل ہے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب و شہادت ہے. یعنی آخر تم نے مر کر دوسرے جہان میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو عالم الغیب و شہادت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب و شہادت، غیب سے مراد ہے جو چیز غائب ہے، سامنے نہیں اوجل ہے، اور شہادت سے مراد وہ جو سامنے ہے. تو یہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے عالم الغیب و شہادہ، اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ اس معنی کر کے ہوتا ہے، یہ اضافت کے اعتبار سے، اضافت کے اعتبار سے اس طرح کہ دوسری جگہ قرآن میں یہ موجود ہے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، تیرے رب سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز کہیں بھی غائب نہیں، سب اس کے سامنے. تو پھر غیب سے کیا مطلب ہوا؟ یہ غیب اور شہادت اضافی ہے، یعنی مخلوق کی نسبت سے، جو مخلوق ہے اس کی نسبت سے بعض چیزیں جو ہیں وہ غائب ہیں، فرشتوں سے غائب ہیں، انبیاء سے غائب ہیں، ایمان والوں سے غائب ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو غائب ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کے سامنے ہیں، فرشتوں کے سامنے بھی ہیں اور ایمان والوں کے سامنے بھی ہیں، مخلوق کے سامنے. تو جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں یا مخلوق سے غائب ہیں، ان سب کو اللہ جانتا ہے. اللہ کی بنسبت کوئی چیز غائب نہیں، مخلوق کی نسبت سے جو چیزیں غائب ہیں اور جو چیزیں حاضر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، سب کو جاننے والی. پھر اس کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُمْ، بتلا دے گا تم کو، یعنی ظاہر کر دے گا تم کو تمہارے سامنے وہ باتیں جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے سارے اعمال جتنے بھی ہیں، اعمال قبیحہ، سازشی، برے، نفاق والے عمل، سب کو خدا تعالیٰ ظاہر کر دے گا. تو دوسرے جہان میں جب خدا کے سامنے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی سمجھا دی کہ منافق لوگ بعد بھی آ کر مانے کریں گے، صاف کہہ دینا کہ ہم تمہاری باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، سچا نہیں سمجھتے، تم جھوٹے ہو. اور بال انتہا بھی تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہارے اعمال کو ظاہر کر دے گا مخلوق کے سامنے، تمہاری رسوائی کا بہت کچھ سامان ہو جائے گا. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ کا نام لے کر جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو دوسرا مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ واقعی اللہ کے نام کی تو بڑی عزت ہے، تو یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، اگلے کو یقین کرنا پڑتا ہے. تو منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ جب تم پلٹ کر ان کے پاس آؤ گے تو اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے، اور مقصد اس سے یہ ہے تاکہ تم درگزر کرو، ان کو کوئی برا بلا نہ کہو، ملامت نہ کرو کہ بھائی تم یہ آدمی کیوں شریک نہیں ہوئے، جبکہ اللہ کا فرمان تھا، حکم تھا کہ سب جاؤ، تم کیوں نہیں گے، تاکہ تم اعراض کرو اور ان کو ملامت نہ کرو، درگزر کرو، اس لیے یہ جھوٹھی قسمیں اٹھائیں گے. فرمایا قسمیں تو ان کی جھوٹی ہیں، لیکن اے ایمان والو فارضو انو، درگزر کر دو، چھوڑ دو ان، کچھ تعرض نہ کرو ان سے. کیوں؟ انہم رجسن، یہ پلیت لوگ ہیں. اللہ نے اتنی سختی کے ساتھ فرمایا، یہ تو گندے لوگ ہیں، نجس اور رجس، رجس بھی گندگی کو کہا جاتا، بھائی تنب رجسا من اللوسان، مانوی گندگی پر بھی بولا جاتا ہے، ظاہری گندگی پر بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ، جیسا کہ نجس کا لفظ ظاہری گندگی پر بھی اور باطنی گندگی پر بھی بولا جاتا. اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں پہلے مشرکوں کے بارے میں فرمایا انما المشرکون نجس, مشرک لوگ ناپاک ہیں, گندے ہیں, مانوی گندگی پائی جاتی ہے ان کے اندر, یعنی عقیدے کا گند پایا جاتا ہے, شرک والا عقیدہ رکھتے ہیں وہ, گندا عقیدہ رکھتے ہیں. تو منافقوں کے لیے بھی یہ لفظ رجس کا لفظ فرمایا. رجس جو ہے ظاہری گندگی پر بھی بولا جاتا ہے, جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ استنجا پاک کرنے کے لیے ڈھیلے لاؤ, تو جگہ ایسی تھی کہ وہاں ڈھیلے نہ مل سکے, دو پتھر ملے اور ایک گوبر کا ڈھیلا اٹھا کر کے لائے, تو آپ نے پتھر تو لے لیا اور گوبر کو پھینک دیا, فرمایا ان رجسن, یہ تو ناپاک چیز ہے, ناپاک چیز سے تو استنجا نہیں پاک کیا جا سکتا, پاک پتھر ہونا چاہیے یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ناپاک نہ ہو. یہ گوبر پر رجس کا لفظ آپ نے فرمایا, یہ ناپاک ہے. یہ تو جیسا کہ یہ بول و براز یا گوبر یا ایسی چیزیں ان کو ناپاک کہا جاتا ہے, اسی طریقے سے مانوی طور پر اخلاق اگر برا ہے یا عقیدہ برا ہے تو اس کو بھی ناپاک کہیں گے, یعنی وہ طہارت کے خلاف ہے, طہارت کے خلاف جو چیز ہے وہ ناپاک ہے. منافقوں کے اندر یہ رجس اور گندگی نفاق والی پائی جاتی ہے, مشرکوں کے اندر گندگی پائی جاتی ہے, شرک والی کفر والی گندگی پائی جاتی ہے. یہ باطنی اور مانوی طور پر ناپاک ہیں, روحیں ناپاک ہیں, پلید ہیں, دماغ پلید ہیں, دل پلید ہیں, کیونکہ گندا عقیدہ اندر جمع ہوا. تو یہ طہارت جو ہے یہ بھی ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے, اور یہ ناپاکی جو ہے یہ بھی رجز بھی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمایا والرجز فاحجر, گندگی جس قسم کی بھی ہو اس سے دور رہو. اللہ نے یہ پہلی ابتدائی وحی میں یہ باتیں سمجھائی, گندگی جس قسم کی بھی ہو, چنانچہ گندگی لباس کی بھی ہو سکتی ہے, بدن کی بھی ہو سکتی ہے, اور اسی طریقے سے خوراک کی گندگی بھی ہو سکتی ہے. بعض آدمیوں کا لباس گندا ہوتا ہے, گندے ظاہری گندگی ہوتی ہے, کہیں باطنی گندگی ہوتی ہے. ظاہری گندگی تو یہ ہے کہ لباس کے ساتھ, کپڑے کے ساتھ کوئی پیشاب یا براز یا کوئی ایسی گندی چیز لگی ہوئی ہو, خون لگا ہوا ہو یا پیپ لگی ہوئی ہو یا کوئی ایسی چیز, اور باطنی گندگی یہ ہے لباس بالکل شستہ ہے, دھویا ہوا ہے, خوشبو بھی ملی ہوئی ہے, لیکن ہے کمائی حرام کی کمائی سے لیا, وہ پاک کمائی سے نہیں حاصل کی, سود کا ہے, رشوت کا ہے, دھوکے کا ہے, چھینا ہوا ہے, چوری کا ہے, خیانت کا ہے, وہاں سے لباس لیا ہے, وہ ناپاک ہے لباس, اس میں عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ کی, ناپاک لباس میں عبادت قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی خوراک کا مطلب, خوراک ناپاک کھاتے ہیں, ناپاک سے مراد یہ بھی ہے گندی, گندی چیز تو ویسی کھانی جائز نہیں ہے, مستقذر ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہے, لیکن گندگی مانوی بھی پیدا ہوتی ہے کہ حرام کی کمائی سے, مشکوک کمائی سے خوراک کھاتا ہے, وہ گندگی ہے اور ناپاکی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کا مزاج بنایا ہے مزاج, تو اگر انسان طہارت یعنی پاکیزگی اختیار کرے اور خدا کے سامنے عاجزی اخبات اختیار کرے اور سماحت یعنی خصیص چیزوں سے بچتا رہے اور عدالت یعنی انسان عدل کے ساتھ موصوف ہو, تو جب یہ چاروں صفتیں انسان میں پائی جائیں گی اس کا مزاج بالکل ٹھیک ہوگا, بالکل ویسے ہی فطری طور پر مزاج ٹھیک ہوگا. لیکن جب انسان طہارت کے خلاف نجاست والی بات کے ساتھ متلبس ہوگا اور کسی قسم کا اکڑ غرور اس کے اندر آئے گا اور خصیص باتیں اس کے اندر آئیں گی اور ظلم و جور والی بات آئے گی, تو انسان کا مزاج فاسد ہو جائے گا. بگڑ جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسا جانور اللہ نے پیدا کی گائے بھینس, جب تک یہ گھاس چرتے رہیں گے تو مزاج ٹھیک رہے گا, گھاس وغیرہ کھائیں گے مزاج ٹھیک. اگر گائے بھینس جو ہے یہ گوشت کھانے لگ جائے تو ان کا مزاج بگڑ جائے گا, فاسد ہو جائے گا. اسی طریقے سے درندوں کی خوراک اللہ نے گوشت بنایا, جب تک وہ گوشت کھاتے رہیں گے مزاج ٹھیک رہے گا, اگر درندے گھاس چرنے لگ جائیں تو مزاج بگڑ جائے گا, وہ درندے نہیں رہیں گے, کچھ اور چیز بن جائے گی. ایسی ہے انسان کی حالت بھی, تو جب یہ نجاست کے ساتھ متلبس ہوگا مزاج بگڑ جائے گا, مزاج بگڑ جائے گا تو طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی انسان کے اندر. ملکی مزاج جو خدا نے بنایا ہے وہ قائم نہیں رہے گا. تو یہ نفاق بھی ایک گندگی ہے, جیسا شرک ایک گندگی ہے, بت پرستی ایک گندگی ہے, یہ مانوی گندگی ہے. اور اسلام نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نجاستوں سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے. ظاہری نجاستوں سے بھی پاک رہو اور باطنی نجاستوں سے. تزکیہ, اسی لیے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے. تزکیہ ہے ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک ہونا. عقیدے کی نجاست جو ہے ظاہری نجاست سے زیادہ قبیح ہے اور گندی ہے. اخلاق کی نجاست, عمل کی نجاست, ان سب سے پاک رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا چھوڑو ان کو, یہ ناپاک لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں, ان کی فکر پلیت ہے, عقیدہ پلیت ہے ان کا, نفاق والا, چھوڑ دو ان کو. کیوں؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, یہ سب جہنم کی تیاری ہے. جب یہ جہنم میں پہنچیں گے تو وہاں پر ان کا علاج ہوگا, ان کا علاج وہاں ہوگا. وہاں ہی یہ اسی قابل ہیں کہ وہاں جائیں, یہ جہنم میں پہنچیں. کیوں؟ ان کی کمائی ہی ایسی ہے, ان کی کمائی ہی ایسی ہے کہ جو ایسی کمائی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جھوٹ بولنا, گندا عقیدہ رکھنا, فاسد فکر رکھنی, سازشیں کرنی اور حقیقت کو قبول نہ کرنا, یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ یہ ان کو جہنم میں پہنچائیں گی. سو یہ گندے لوگ ہیں, تو گندگی سے تم درگزر کرو, چھوڑو, تعرض ہی نہ کرو. اللہ نے فرمایا یہ قسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم خوش ہو جاؤ. قسمیں اٹھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ان کو برا نہ منائے, کہیں جی یہ معذور تھے یا مجبور تھے, تم ہی راضی کرنے کے لیے یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم خوش بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو نافرمانوں سے خوش نہیں ہوگا. یاد رکھو یہ بات بھی سن لو, تم اگر خوش ہو جاؤ گے تو کیا اللہ تو خوش نہیں ہے. تو یہ بات بھی بتلا دی گئی, ضمناً سمجھا دی گئی کہ انسانوں کو خوش کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ انسان خوش ہو جائیں. حقیقت میں تو اللہ کی خوشنودی ہے. اگر اللہ راضی نہ ہو تو بندے سارے راضی ہو جائیں تو کیا ہے, کچھ فائدہ نہیں. انسان فرمایا تم اگر ان سے راضی بھی ہو جاؤ کسی طرح تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمانوں سے, یہ فاسق ہیں اور اعتقادی فاسد ہیں, گندے اور ناپاک لوگ ہیں, منافق ہیں, اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا ایسے فاسقوں سے. اللہ نے یہ منافقوں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور شدید الفاظ کے ساتھ. جماعت کو بھی پاک کرنا مقصد ہے اور تنبیہ کرنی بھی مقصد ہے کہ دیکھو یہ چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے جائیں گی, جہنم تک پہنچائیں گی. گندے لوگوں سے بچتے رہنا چاہیے, اور اگر ان پر راضی ہوں گے ہم تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوگا, فائدہ کچھ نہیں ہوگا, ہم معتوب ہو جائیں گے خدا کی نگاہ میں. سو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے تم کو خوش کرنے کے لیے, تو تم اگر خوش بھی ہو جاؤ بالفرض تو اللہ تو خوش نہیں ہوگا, راضی نہیں ہوگا. کہ خدا جو ہے وہ متقیوں پر راضی ہوتا ہے, ایمان والوں پر راضی ہوتا ہے, ایمان کی بات پر, توحید کی بات پر راضی ہوتا ہے, اطاعت کی بات پر راضی ہوتا ہے, وہ نفاق پر, شرک پر, اور بد اخلاقی پر اور گندگیوں پر راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے کہ بندے یہ کام کیوں کرتے ہیں، ان کو میں توفیق بھی دیتا ہوں کہ یہ نیکی کر سکیں اور دی ہوئی طاقت کو یہ ضائع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ایسے نافرمانوں سے. تو اللہ نے منافقوں کو نافرمان بھی فرمایا، جہنمی بھی فرمایا، اور جھوٹے بھی فرمایا، اور ناپاک اور پلید بھی فرمایا. چھوڑو ان کو درگزر کرنے سے.